Przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 listopada, jest 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od rana trwają uroczystości Święta Niepodległości. W Warszawie śledzi je nasza reporterka. Polska pełna energii i pasji, w Lublinie wielki finał akcji Polska na tak. Tam też jest nasz reporter. Jutro raport Brukseli i lista państw, które są pod presją migracyjną. W tym gronie ma być Polska. Wielkie świętowanie. Cała Polska uczestniczy w obchodach 107. rocznicy odzyskania niepodległości. Od rana w stolicy trwają centralne obchody. Bierze w nich udział prezydent. W tej chwili trwa uroczystość w Pałacu Prezydenckim, gdzie Karol Nawrocki wręcza odznaczenia zasłużonym dla kraju obywatelom. A my pytamy naszą reporterkę Agnieszkę Drążkiewicz, jak będą dalej wyglądały te obchody. Agnieszko. Jeszcze przez kilka minut osoby odznaczone przez prezydenta będą tutaj w pałacu przy Krakowskim Przedmieściu. To jest tradycyjnie taka część obchodów przeznaczona dla osób, które działają na rzecz kultury, społeczeństwa, gospodarki, ale także nauki. Padną oczywiście w tych rozmowach z prezydentem ważne słowa o dbaniu o wolność, o zabieganiu o rozwój państwa. I w podobnym tonie wypowiadał się również w trakcie mszy za ojczyznę biskup polowy Wiesław Lechowicz. Podkreślał, że patriotyzm oznacza uczciwość, odpowiedzialność, suwerenność i pracę na rzecz dobra wspólnego. I przypominał, że o niepodległość i wolność trzeba dbać każdego dnia. Wolność zawsze pozostaje skarbem złożonym w nasze ręce, skarbem w naczyniach glinianych, o który trzeba nieustannie dbać. A kwadrans przed 12 na placu Marszałka Piłsudskiego, również ważna uroczystość, awanse z rąk prezydenta, ale też wicepremiera Kośniaka-Kamysza odbiorą wojskowi, strażacy i policjanci, w sumie kilkanaście osób, a potem punkt kulminacyjny, czyli uroczysta odprawa Warty, a także okolicznościowe przemówienie Karola Nawrockiego. I to także będziemy relacjonować. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękuję. Swoją definicję patriotyzmu przedstawił Jarosław Kaczyński. Podczas spotkania z młodzieżą prezes PiS powiedział, że patriotyzm to uczucie, które charakteryzuje ludzi, którzy są moralnie wyżej rozwinięci. Zaznaczył, że odrębność Polski jest bardzo istotna i należy ją pielęgnować. Prawie 30 balonów z flagami Polski wzbiło się w niebo nad Wrocławiem. Mieszkańcy miasta przez 4 godziny mogli podziwiać lot dla niepodległej. Balony startowały z trzech miejsc. Jednym z nich było centrum Wrocławia. Super. No atrakcja dla nas, dla dzieci szczególnie. No i wyjątkowe święto oczywiście, tak, świętujemy. Dlatego to uczcimy lotem z flagą narodową, która ma prawie 10 metrów. No efekt będzie fantastyczny. Świetna akcja, młody zachwycony, spogląda w górę, pięknie to wygląda. To jest pierwsza taka akcja, żeby balony startowały z miasta w ogóle. Co się najbardziej podobało? Chyba starty, to, że są takie wielkie i koszyk jest taki mały. Parada z okazji Narodowego Święta Niepodległości kończy trwającą od soboty fiestę balonową we Wrocławiu. Wielki finał akcji Polska na tak dziś w Lublinie. To wspólny projekt TVP i Polskiego Radia, które pokazuje Polskę pełną energii, pasji i nowoczesnego patriotyzmu. W Lublinie jest nasz reporter Przemysław Lis. Przemku. Dokładnie o 11.11 przy lubelskiej ulicy Zamojskiej zostanie odsłonięty mural, którego autorem jest artysta wizualny Mateusz Bąk. Mural prezentuje 6 okien, w których można zobaczyć m.in. studenta przygotowującego się do egzaminu, tancerkę z pieskiem, starszą panią z kotem, czy czarnoskórego muzyka grającego na saksofonie. Celem artysty było pokazanie symbolicznych mieszkańców Lublina, gdzie dziś, tak jak i w całej historii Koziego Grodu, na ulicach mieszają się kultury i pasje. A jak mówili mi Lublinianie, mural bardzo im się podoba. Bardzo ładny, no bardzo nam się podoba. Zawsze to coś ciekawego, kolorowego w mieście. W tej części miasta fajne. Takie coś innego, co przykuje uwagę. Bardzo ładne. W ramach akcji Polska na tak w całym kraju powstanie jeszcze 10 podobnych murali, każdy przygotowany przez innego artystę. A wracając do Lublina, jeszcze dziś o 17.35 na Placu Zamkowym czeka nas koncert i olbrzymie muzyczne widowisko, w trakcie którego ponad 20 artystów wykona utwory, które zna każdy Polak i które bardzo mocno wpisały się już w nasze DNA. Przemysław Lis, dziękuję za relację.

przyjdź i posłuchaj sercem. Bilety cegiełki do nabycia w sprzedaży internetowej polskieradiobilety24.pl oraz godzina przed koncertem w kasie Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbijaj na Black Weeks. Garnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Nie ma lepszego momentu niż teraz, by wybrać auto dostawcze dla firmy. Od kompaktowej Toyoty ProAce City przez legendarnego Hiluxa, aż po największą w rodzinie Toyotę ProAce Max. Wszystkie są dostępne od ręki. Z napędem konwencjonalnym lub elektrycznym do wyboru, w specjalnej ofercie leasingowej i z gwarancją na 1 000 000 km. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po godzinie 11. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Piotr Kamysierak, Tomasz Żonda. Witamy w drugiej godzinie muzycznej poczty UKF, która dziś świątecznie do godziny 12. Do samego południa czekamy na Państwa telefony i maile z kolejnymi zamówieniami 22 i 7 trójek, albo mailami ukf@polskiradio.pl. Kto teraz? Teraz prośba pana Piotra z Lubina, naszego stałego słuchacza, który pisze: dzień dobry, po raz kolejny zaglądam do archiwum listy przebojów programu trzeciego. Tym razem do notowania 403, które odbyło się 11 listopada 1989 roku. A tam na dalszym miejscu, 33, znalazł się zapomniany utwór zespołu Kobra Nocka, Zataczówka, o który dziś, proszę, udało nam się odnaleźć. Zataczówka i grupa Kobra Nocka w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 2-2-7 trójek. Chciałem poprosić, bo ostatnio słuchałem u was oczywiście na antenie Trójki w Trefy Dread i generalnie chciałem poprosić o jakiś utwór, niekoniecznie polski, z muzyki reggae generalnie, żeby po prostu uczcić tych, którym się tam sytuacja troszkę skomplikowała w związku z tym huraganem. Od Marcina z Wrocławia. W związku z tym postanowiłem, że zagramy tak troszkę po polsku, troszkę nie po polsku, bo będzie Sharon Malley i Butterflies in the Sky, ale produkcją tego utworu zajął się Keija, czyli Krystian Walczak. Take me away from here. Take me away from here. The sun is shining now, so the moon is near. Today they say it's cloudy out, but the future is clear. Butterflies in the skies, when you rise I see your highness. You do break the rules, it's you and me, summer. Sometime, yes. So take me away from here. Take me away from here. Take me away. Say it's cloudy out, but the future is clear. The future is clear. Always on the run, working ain't no fun. You're on my mind. In my heart, you were the one. Doing this for fun. Extra fine, yeah. Extra fine. Take me away from here. Take me away from here, from here, from here. Sun is shining now, so the moon is near. Today they say it's cloudy out, but the future, future is clear. Butterflies, butterflies in the sky. I see your highness. So take me away from here. Take me away. Take me away. Away. Maybe we'll be butterflies. Oh, take me away. Butterflies in the Sky to Sharon Marley. Jak wspominałem, produkcja tego utworu to Keija, Krystian Walczak i swoją drogą ta piosenka miała swoją światową prapremierę dzięki Krystianowi tu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 2-2-7 trójek. Muzyczna poczta UKF. Andrzej z Podlasia. Jeśli chodzi o naszych twórców, to może z czarnej płyty Brygady Kryzys Centralny na przykład. Muzyka zawsze była walką i dużo pomagała. We'll be right back. Centralna i zespół Brygada Kryzys. Brygada Kryzys ze swojej debiutanckiej płyty, tak zwanej czarnej płyty. Jeśli Państwo są ciekawi, jak ta płyta powstawała, to w podcastach trójkowych historia pewnej płyty o tej właśnie płycie, o tym właśnie krążku jest dostępna również nawet w tej chwili. 227-3-UKF-małpa-polskie-radio.pl. Wiadomość od pani Magdy, która pisze tak. Dzień dobry, w ten świąteczny dzień proszę o moją piosenkę Sekret Budki Suflera. Wspaniała płyta Budki Suflera, ona przyszła prosto z chmur. Pozdrawiam, Magdalena z Szubina. To skąd masz mieć ten styl, taki jakiego nie ma nic. Jeśli nie czujesz nic, to szeptem będzie krzyk i nie rozchyli ciszy słów. Kryształowa kula też kłamie, że przed tobą cały świat. Aksamit to najlepszy dla ciebie znak. Jeżeli nie wiesz nic, to skąd masz znak tak krzyk? Ufność twarzy dziecięcych, poznać jak baś. Jeśli nie czujesz nic, to już nie czekaj na świt. Tobie nigdy nie kończy się mrok. Bo życie to gest, lecz nie rozdawaj godzin swych. Wychwalę i patrz, bo życie to lusterblat, gdzie tylko spojrzysz, pędzi czas. Upojenie minie jak echo, jak ograny stary film. Choć do jutra jeszcze tak daleko, ty od dzisiaj naprawdę żyj. Jeżeli nie wiesz nic, to skąd masz znak tak krzyk? Ufność twarzy dziecięcych, poznać jak baś. Jeśli nie czujesz nic, to już nie czekaj na świt. Tobie nigdy nie kończy się mrok. Jeśli nie czujesz nic, to czym masz? Wódka Suflera z książka, ona przyszła prosto z chmur. Nie będę ukrywał, że to również moja ulubiona płyta tej formacji. 227 Trójek, UKF małpopolskiradio.pl. Jeszcze pół godziny mamy w Trójce na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF, więc nie traćmy czasu. Robert Sokoła z tej strony, jadę w kierunku granicy niemieckiej i chciałbym, jeśli można, utwór Paryż Moskwa Grzeszka Stoskiego. A dokładnie zaśpiewa obywatel GC. Thank you.

dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj. Oprócz grupa Golden Life, Anna Reguska, Piotrka Masiak, Tomasz Żonda. To była muzyczna poczta UKF. Bardzo dziękujemy. Po godzinie 12 Michał Nogaś i spotkanie ze słynną muzyczną rodziną Pospieszalskich. A na koniec jeszcze jedna propozycja od Państwa. My już dziękujemy. Witam, dzień dobry, Janek, kłania się z Wrocławia. Chciałem zamówić melodię z filmu Polskie Drogi. Dla wszystkich z pozdrowieniami. Zapraszamy do reklamy.